Márton tájékoztatja a tisztelt hallgatókat, hogy a Rádió Café 98-at szerda esti műsorában az utóbbi időben rendszeresen feltűnő Laci és Tomi néven bemutatkozó műsorvezető páros mindennemű tevékenységétől elhatárolja magát. Nevezettek azon túl, hogy rendszeresen felrúgják az emberi érintkezés általánosan elfogadott normáit, és túlépik a jó ízlés határát. Értesüléseink szerint felelősek a HSZ korábbi adásait vezető, méltán népszerű Párizsi Miki és Pávó Miki eltűnéseért is. A felelősség megállapítására a tulajdonosokból, valamint a rádió ügyvezetőjéből és főszerkesztőjéből álló vizsgálóbizottság alakult. Amennyiben sikerül megállapítani Laci és Tomi valódi személyazonosságát, és bebizonyosodik bűnösségük, szigorú büntetése számíthatnak. A vizsgálat idejére kérjük a tisztelt rádióhallgatókat, hogy fenntartással kezeljék a Hit, Remény, Zsűlölet adásában elhangzottakat. A Rádió Café 98-at vezetőségének közleményét hallották. Köszönjük figyelmüket! is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. Itt remény zsűrölet. A Rádió Café 98.6-on. Minden szerdán 8-tól 11-ig. Hello, my name is Jimmy Pop and I'm a dumb white guy. I'm not old or new but middle school, fifth grade like junior high. I don't know mofo if y'all peeps be fucking giving props to my hoe cause she fly. But I can take the heat cause I'm the other white meat known as Kid Funky Fry. Kiket, Cseti? Hát Lacit meg a Tomit. Szerinted itt vannak már? Ja, valahol itt vannak. Szerintem megbeszéljük, hogy mi legyen a téma. Na jó, hát csak meg kezdeni kéne. Nem teszed be azt a régi szignált? Arra biztos előkerülnek, mert nagyon utálják. Nem merem, lecsesznek érte. Tudod, hogy milyenek? Hát akkor legalább mondjuk be, hogy mindjárt kezdődik. Oké. Hit remény, zsűrölet. Perceken belül itt a Rádió Café 98.6-on. Let's let love save the day. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Mi a hanghatások? Ki beszél itt csúnyán? Hagyjad már! Hol beszélünk mi, trágáról? Kérem szépen a Rádió Café 98.6-on. Itt remény zsűrölet 2. Itt már felfokozódik a hangulat, hiszen a szerdai szerkesztő búcsúzik. Gyerekek, jó utat! Jó utat, Emese! Laci Tomi! Ferenc Bob! Csacmány! És Robbie Williams! Egyedül élők, reménytelen szerelmesek, magányosok, figyelem! Minden csütörtökön este 8-tól 11-ig sorssportdítás a Rádió Café 98.6-on. Veszedelmes viszonyok, társkereső műsor. A celebrátorok Póver Aranka és Zé Kapitány. Veszedelmes viszonyok. Az egymást kereső párok a Fetmóz Mulató vacsora meghívását élvezhetik első rendezvújuk alkalmával. Mondj csütörtököt a szerelemnek! Veszedelmes viszonyok minden csütörtökön a Rádió Café 98.6-on. A reklámban minden van. Mit jelent a habos torta? 250 ezer regisztrált felhasználót, naponta több mint 3 millió oldalletöltést és 180 ezer egyedi felhasználót. www.habostorta.hu a legnagyobb szórakoztató tortál. Hirdessen ön is a www.habostorta.hu-n. Köszönjük a támogatást! Ülj le kicsit, köszi. Ez itt a Hit Remény Zsület 2. Tomival, Lacival, Silent Bobbal és Chatman itt a stúdióban. Valamint felelős szerkesztőkkel Gellért Gáborral, aki ide a stúdióba, azt kell mondanom, Tomi, ma estére felkészül a klasszikba. Témák özenét szolgáltatta számunkra, már-már ilyen heti-hetes szinten tudnánk végigmenni a magyar közélet furcsaságain és a nemzetközi mozgásokon. Ami fokozódik. Igen, igen. De előtte mondjuk be, hogy hol lehet minket elérni. Kérlek szépen, 312-3000, ez volna tehát az... Jó kis szám. Az úgynevezett vezetékes telefonszám. Ez még nem volt, de nagyon jó szám. Annyi változás van, annyira jó. Napról napra fejlődik, változik, javul a kaffé. Hallod, ezt méletlen pölgessen Pesten. Meg hát a kaffé. 0620. 9986. Hoppácska. Toing. 29... 986 az SMS elérhetőségünk. Igen, pontosan, és radiokafé.hu az a képernyő, ami Tomi előtt vibrál, villog, kacskaringózik. Az e-mail. Ez az e-mail. Csak így a mihez tartás végén. radiokafé.hu. Valamint? Valamint bizony a világháló. A világháló, az internetes világháló. Ami még nem teljes fényében, de már napok kérdése. Nem szöccent a cáj, de nagyon haladunk. Gyerekek. www.radiokafé.hu. Teljesen tisztán. Mi van veled, Laci? Mi volt tudom, ma? Tudom, mi front van szerintem. Meleg van. Nagyon nagy meleg van, engem így fejbe csapott. Engem a délután fejbe csapott a meleg. Engem. És kókadoztam is egészen 4-5-ig. Olyan aranyos voltál, amikor följöttél ma először a rádióba. Hánykor volt olyan ez? Olyan voltál, mint egy átízzadt kis maci. Egy összegyűrt plüss maci. De olyan jó, nem? Így segnek egyébként ez a harmadik emelet, nem? Hát én nem tudom. Abszolút. Én abszolút azt érzem, hogy nekem meleg. Én popsiba jó vagyok. Fenék. A fenék. Segg az drága? Hát az nem szép. Jézus, akkor ezt a rigós segges viccet se lehetne elmesélni. Popsi? Popsi. Popó. Fenék. Hátsó. Fertály. Popika. Púzó. Púzó. Az is? Hát Cseti. Az, Cseti, az hezitelne. Cseti? Nem egy, hát irodalmi. Meg kell hívnunk a Grécsi Lászlót, szerintem. Nem? Grécsi Lászlót. Istenem, adásom, mennyi témánk volna. Meg, és mennyi mindent tudnánk kérdezni trágárság és nem trágárság határterületéről, nem? És milyen jó lenne végre egy autentikus forrásban hallani. Gábor, el tudod intézni? Nem, nincs feltolva. Csak nektek, fiúk. Jó, köszönjük, Gábor. És köszönjük azt is, hogy velünk ülsz itt az adás mind 3 órája alatt. Jó, így van. Úgy képzelni kell, nem hogy a vendégeket meg kint a szerkesztőségben, hogy ez tisztára jó, hogy itt van. De klasszik van, nincsenek vendégek. Igen. Ma ilyen mindenki. Családias összeborulás van. Telefonszámunk akkor még egyszer 312-3000. Még egyszer az SMS-ünket 0620-9986-986. És az e-mail címünk pedig radiokafé@radiokafé.hu, és ez itt a Rádió Café 986 meghökkentő módon. Budapesten és 60 kilométeres vonzás körzetében. Az ország szívében. Azt mondod, Budapest az ország hát, szíve? Nem, én azt mondom, hogy... Én azt mondom. Én is azt mondom. Ne is mondjunk mást. Innen az Inner East Side-ról. Robi, melyik jön, ami legfölül van? Mi? Komolyan? Te teljesen kész vagy. Bobival történt valami. Rosszat evett a gyerek. De hát hallgassuk meg. Hallgassuk meg. No comment. No comment. Ez Bobi. Ő valamit tudhat arról, hogy mik jönnek vissza ezen az idén nyáron a... Ez lesz a divat? ...szórakozó helyekre, ugye... Rick Astley, a Together Forever című szerzeménye, bizony. Together Forever. Neki tetszik. Játsszál, Robika, élvezzed! Egyáltalán nem vicces, jó? Bobby, ezt most be kell fejezni. Hoppá, bizony. Ezt be kell fejezni. Ez álba kell hagyni, Bobby. Ezt nem, ezt le kell húzni. De, le kell húzni. Kapsz a fenekedre. Na kapjam is a fenekére. Igen. Cseréljét ki. Tegyél be valami mást, akkor nem bántunk. Le kéne kenni krém 21-jel a kis papián, és majd ő is piros hurkás lett, Bobby, de. De. Úgy van. Na, látod? Tudod te? Látod? Szereted ezt te? Rock and roll. Hívjuk neked Cicis nénit az adás végére? Vagy akarsz valami mást? Jön egy Cicis néni a BB2-ben. Ugye? Már fölpörögöm. Igaz, ilyen kunsági magyar tűzről pattant csaj. Ki az? Nem tudom a nevét, de... Majd kiderül. Tudod. It's time to face it, come on in and join the party. Life has been waiting for you to care. Don't try to fake it, jump on in and get it started. There's so much loving for you to share. Ausvárt. Questa è Fede, Speranza, Amore. FM 98.6. Andi külföldön van egyébként. És már benn vagyunk az adásban? Adásban vagyunk, csak hírte. A mindenség, ez kicsit olyan volt, mint a rosszul kijátszott régi lengyel, ilyen tudományos, fantasztikus ifjúsági filmekben, amikor zúgy így visszahuppantak a középkorba, de ahogy így rám nézel, szerintem nekem, nem volt. Ez csak nekem volt jó poén. Ne, az a baj, én nem láttam ilyet. Frankon. Volt egy, amit rendszeresen játszottak, de hát akkor valószínűleg, mert túl fiatal vagy még ehhez. Én 1975-ös születés vagyok. Hát én meg 1970-es, és Cseti? Az Enkonu művészcsoportnak a Cseti. 50. Cseti, mikor készült? 65-ös dizájn, ugye? Nem? 66-os? Nem, 64-es, nem, őt összeszerelték. Különböző alkatrészei, különböző idősek. Gellért Gábor Kiborg? Hányas? 64-es? 62-es. 64-es dizájn. Nem, az a mi ketten tesók, az, ja. Az volt a kettő. Bumi, ja. Hányas dizájn vagy? 78-as. Nem. 77-es. 6 éves a kicsi. 6 éves. 2. Hogy ez a szint, ahogy a Bobby beszél, az hány éves gyereknél van? Szerintem... 1. Ez nem szint. A Gellért, akinek van már ilyen, mutatja, az mutatta, hogy 1. Igen. Jó, egy éves, akkor a Bobby egy éves, és ezt is helyre raktuk. Mai adásunk témái? Legyenek témáink? Sex and drugs and rock and roll. Amúgy itt a fésen. Love, sex, intelligence. Van egy csomó témánk. Tessék, ki mire kattan. A telefonszámunk 312-3000. Az SMS elérhetőségünk ekezetek nélkül. 0629986986 az e-mail címünk. radiokafé@radiokafé.hu. És a web elérhetőségünk, Tomi. www.radiokafé.hu. Ön megvan semmisítve. Vannak híreink. Szóljatok hozzá. Olvassuk föl. És kommentáljuk. Én olvasom a középsőt. Jó? Gyurcsányról nem beszélünk. Arról nem, az volt az első. Mondom a középsőt. 3 év alatt 12-30 millió forinttal nőtt. Na, itt álljunk meg. Ez egy, már itt jobb, mint a jáksó szerintem. Ugye? Ahogy mondja. Bravo! Szépen olvasod? Nagyon, inspiratívan. Tehát 3 év alatt 12-30 millió forinttal nőtt a magyar felsővezetők éves keresete. Nőtt, ugye? Tehát nőtt. A csúcsmenedzserek az ezredfordulón 12-23 millió forintot tehettek el évente. Igen. Idén, 2003-ban, már 24-53 millió közötti összeget kapnak. A vezetők jövedelme így több tízszerese az átlag magyar keresetének. Egy magyar menedzsernél így is 2-3-szor többet keres egy külföldi menedzser. Igaz? Külföldi. A külföldi valószínűleg Nyugat-Európát jelenti. Igen, igaz, így írja a szerkesztő, átlagbéreinket 5-szörösen haladják meg az uniós jövedelmek. 5-szörösen. Tehát még egyszer a matek, ugye? Tehát a növekmény... Ebben a lényeg szerintem az 1:5. Mondom a lényegi számokat. A növekmény 12-30 millió forint per fő, per év. Igen. Akkor kombináljunk úgy, Az összehasonlítás, amit Laci nagyon helyesen kiemelt, 1:5. Tehát Magyarország 1, igen. Nyugat-Európa 5. Könnyen kiszámolható, hogy az 53 millió forint szor 5, az ugye 250, 65 millió forint. 15, 265. 265 millió forintot keres egy külföldi menedzser. Mondjuk egy német top menedzser, mondjuk egy német céget. A Deutsche Bank elnöke. A Deutsche Bank elnöke, igen. Az azt jelenteni, hogy 1 millió eurót keresne évente a Deutsche Bank elnöke, azt azért én meg viszont nem hiszem. Szerintem egy kicsivel többet, nem? Hát, Bobby, a Deutsche Bank elnöke mondasz? Valószínűleg mennyit többet. Mennyit keres? 1 milliót? Nem? Hát persze, hogy nem 1 millió eurót. Többet. De mondjuk akkor egy német kisebb vállalat nagyfőnöke. Mint például Bayer, mondjuk a... BASF. Nem. Mondjuk egy kis német vállalat. Nincs már BASF. Nincs. Mit? Emtek, az a neve. Megölettek ők vásárolva. Hát nehogy már. Fúzió, vagy globalizáció, vagy valami. Vagy micsoda, integráció. Mondjuk egy német középvállalatot, mondjuk valami autóalkatrészgyártó. Mondjuk a Haribo. A Haribo nem jó, mert a Haribo felső vezetője az maga a tulaj. Azért, nem, de ő ugye nem úgy Hans Riegel, hívják. Hans Riegel. Ja, már megértem, hogy József Haribo. Úgy hívják, hogy Hans Riegel. Nevét viseli a gumiber. Laci, Hans Riegel Bonn. Haribo. Nem hiszem el. Álzó, megint adtunk a köszönetnek. Bravo, Hans! Tehát ez volt az egyik hírünk. Most mondunk igen, egy másik hírt is. Itt ezzel kapcsolatban az egy az öt még olyan szempontból szerintem érdekes, hogy mondjuk ki számít jövedelme alapján külföldön magyar felső vezetői jövedelműnek. Tehát magyarul kikeres mondjuk 50 millió forintot egy 50 évben. 50 millió forintot, osszuk el ugye euróban. Már, hát oszd el te. Hát oszd el mindig. Segítsen minimum a komputert, nem vagyok ebben jó én fejben. Addig beszélgess a hallgatókkal. Beszélgetek a hallgatókkal, kedves hallgatók, ma is számtalan program vár mindenkit Budapesten és 60 kilométeres vonzás körzetében. A HRZ 2 személyes ajánlása, ha tolmácsolhatom így mindannyiunk nevében, fiúk, az 208 000 euró. Szabad vízparti hely, és Tomi már jön is a válaszsal. 2000 and 8000 euro. Mennyit keres? Ez ugye a havi bontásban, ha már ott van előttünk a kalkulátor. Pötyögöm is. Ugye? 17.361 euro pro monat. Pro monat? Ezt kikeresi? Ezt kikeresi itthon? Ugye ezt szorozzuk itthon fel. Itthon keresi mondjuk a mit tudom én, mondjuk egy magyar ilyen vállalatot. Középet vagy nagy vállalatot akkor? Közép nagy vállalatot. Hát végül is évente 50 millió forint az nagy vállalat. A fizetés. Igen, tehát mondjuk fizetés. Például a Dr. Ötker magyarországi ügyvezetője. Igen, akkor az 53 millió forintot keres cirka. Ha ő magyar. Igen. Ha ő német, Németországból kapja a fizetését, tehát nyilván nem. Ez itt a csel. Ez itt a csel. Nagyon érdekes. Lehet itt elég jól érni ebben az országban. Bár mondjuk melyik hallgatom mondaná nemet mondjuk 53 millió forintra. Én hallgatom. Nem. Szerintem az a legjobb az EU csatlakozásban, hogy sokkal kisebb felelőssége, sokkal nagyobb pénzeket lehet keresni egy idő után. Nem? Reméljük, így lesz. Te sokkal jobban fog keresni az orvos a szívműtét közben. Tehát nem arra gondol, hogy 53 bruttó meg, amit kapok, hanem... Magyar orvosok világszerte híresen jók. Például. Jó a kezünk. Hegedűben is jók vagyunk, párbajtörben is, vívásban is. A múltkor mondtad ezt a kosárlabdát, azt azért ne erőltessük. A kosárlabdát azt azóta visszaszívtam, mert ugye néztünk NBA-t. Na, a lényeg az visszatérve, hogy az a kérdés, hogy külföldön kikeres ennyit, ugye? 208 000 euró, de tegyük fel ezt a hallgatónak is, és hallgassunk zenét talán, nem? Oké, szerintetek kikeres ennyit külföldön? 208 000 euró. 312 000. Avagy 0620 9986 986. Vagy rádiókafé@rádiókafé.hu. És mivel folytathatnánk mással ezt a mai estét? Laci egyik dalával. Megkockáztatom, hogy valószínűleg egy kedvencem lesz, mint mindig ezen a rádión. Ma egyébként tapsoljuk meg a zenei szerkesztőt, mert itt a rádiókafén ma, és ez mondjuk is kell nevét, Mahán Frigyes alias Nesta. Bravo! Ezt a mai napot tökéletesen azt hiszem. Egyetlen emlékünk sem volt a szegény ripes kis estefemben. Ma, sajnos kis estefem. Na jó, én teljesen kész vagyok, induljunk el. Good vibrations. Plat. I love a caliber clothes she wears. And the way the sunlight plays her hair. I hear the sound of her gentle words. On the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up the good vibrations. She's giving me excitation. I'm picking up the good vibrations. She's giving me excitation. I'm picking up the good vibrations. She's giving me excitation. I'm picking up the good vibrations. Excitation close my eyes. She saw my closing eyes. Softly smile. I know she must be kind. When I look into her eyes, she goes with me to a blossom world. I'm picking up a good vibrations. She's giving me excitation. I'm a picking up a good vibration. She's giving me excitation. I'm a picking up a good vibration. She's a giving me excitation. I'm a picking up a good vibration. She's giving me excitation. Ooh. sends me there. Gotta keep those of love and good vibrations of happy with her. Gotta keep those of love and good vibrations of happy with her. Gotta keep those of love and good vibrations of happy. Hogyha ilyeneket mondanék. Radio Café 98.6. I älskar Budapest. Hey, how you doing? I'm sorry you couldn't get through. 'Cause there's a message that's been recorded. Special. are through. Some